بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يلاندكوي لله دركم فقد شدتم لنا صرح الكرامة بالحسام وبالدم فتنبهوا للقادمات فحولكم أمم تصك ذيوب حقد المضرمين فتمسكوا بكتابكم وتكاتفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد پتیر شوی درس کې موږ د دیموکراسي د اول لکه نه بحث شروع کړو چې حریت العقیده یعنی داخلي ازادي ده. هلته موږ ویلو چې د دیموکراسي د عین د حریت العقیده اثبات په یوسو دلایلو سره کوي چې یو دلیل دا آیات دی چې الله فرمایي لا اکراه فی الدین. نو هلته موږ د دې آیات تفسیرات ذکر کړي نو دا خبره واضحه شوې وه چې مقصود د آیات نه صرف هغه اهل کتاب دي چې اسلامي شرطونو ته غاړه ږدي. او بیا هم ویلو چې په دې آیت سره هر څوک استدلال نشي کولی چې نصاراو ته مخاطب شي ورته ووي چې زمونږ په دین کې په تاسو زور نشته ځکه چې الله فرمایي لا اکراه فی الدین، بلکې په دې آیت سره به هغه مجاهدین استدلال کوي چې د الله دپاره جهاد کړی او الله ته قوت غلبه او تمکین ورکړی په دار الاسلام کې اوسیږي. نو دوی کولی شي چې یهود نصاراو ته چې کله اسلام قبول نه کړي د جزیې وړاندیز وکړي او ورته ووایي چې د اسلام په باره کې په تاسو زور نه کوو جزیه ورکړئ ځکه چې الله فرمایي لا اکراه فی الدین. نو اوس په دې درس کې د دیموکراسۍ د داعینو بل استدلال هم ذکر کوو چې د دې آیات نه کوي الله فرمایي لکم دینکم ولی دین. نو د دې آیات څه معنا ده او د آیات شان نزول څه دی او آیا په دې آیات سره د حریت العقیدې او د حریت الدین یعنې د عقیدې د ازادۍ لپاره استدلال صحیح دی او که نه؟ نو د دې په وضاحت کې موږ اول د آیات شان نزول ذکر کوو چې د سورة الکافرون د دغه آیاتونو شان نزول څه دی. نو د دې شان نزول ابن حبان رحمه الله ذکر کړی دی چې ابن تیمیه رحمه الله دینه هم په خپل تفسیر کې نقل کړی دی او امام بغوی رحمه الله هم د دې آیات شان نزول په خپل تفسیر کې نقل کړی دی او عز ابن عبدالسلام هم په خپل تفسیر کې نقل کړی دی. دوی د دې آیات په شان نزول کې وایي چې څه خلک د مشرکانو د مکې نه نبی صلی الله علیه وسلم خواته راغلي وو چې یو پکې امیه ابن خلف و او بل عاص ابن وائل او بل مطلب ابن الاسود او یو کس سره بل هم و. نو دوی نبی صلی الله علیه وسلم ته وویل چې یو کال به موږ ستا د الٰه بندګي کوو او بل کال به ته زموږ د الٰه بندګي کې. نو که تا سره کوم خیر و نو په دې طریقې سره به زموږ حساب کې وشي او که موږ سره څه خیر و نو ستا حساب کې وشي. نو بیا دا آیاتونه نازل شو چې قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. نو دغه شان نزول اوس آیات متعلق بعضی تفسیرات ته راګرځو. اوله مسله دا ده چې آیا دا آیات منسوخ دی او که نه دی. که منسوخ وي نو بیا د آیات څه معنا ده او که منسوخ نه وي نو بیا یې څه معنا ده؟ نو په دې باره کې د اهل سنه والجماعه علماو دوه قوله دي. یو قول دا دی چې دغه آیات منسوخ دی، د نسخې قول دی علماو کړی دی. امام قرطبي رحمه الله په خپل تفسیر کې وایي أن هذه الآية كانت قبل أن يؤمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالقتال ثم نسخت بآية القتال. دا آية حقا وقت نازل شوية وچه كلا دا جهاد أمر نو شوية چه بيا بآياتونو دا قتال سر منسوخ شوية. ابن حزم رحمه الله بخبل كتاب كي چه الناسخ والمنسوخ دي وي أن هذه الآية منسوخة بآيات الجهاد أو بآية السيف. دا آيات دا جهاد بآياتونو سر منسوخ شوية دي. همدارنګ امام زرکشی رحم الله په البرهان کې د نسخې قول کړی دی او امام بغوی رحم الله د مقاتل نه نقل کړی دی چې دا آیات د جهاد په آیاتونو سره منسوخ شوی دی. نو دا خو د هغه چا اقوال شو چې آیات ته منسوخ وي، خو د نسخې مقصد یې دا دی چې د آیات لپس پاتې دی، په حکم بیا عمل نشي کېدلی. نو د دې قول مقصد دا شو چې په اسلام کې د دینونو او د عقیدې ازادي نشته دی. ولې؟ ځکه چې دې باره کې چې کوم آیات باندې استدلال کېږي نو هغه منسوخ دی. نو په دې وجه به په دغه آیات سره د دیموکراسۍ د دغه رکن لپاره استدلال نشي کېدلی چې حریت العقیده ده. دا خو اول قول و. اوس دویم قول ته راځو. نو دویم قول په دغه آیات کې د اهل سنه والجماعه د علماو دا دی، وایي چې دا آیات محکم دی، منسوخ نه دی. دا قول د دې علماو دی. ابن القيم رحمه الله په خپل تفسیر کې وایي وهي من الصور التي يستحيل دخول النسخ في مضمونها فإن أحكام التوحيد التي اتفقت عليه دعوة الرسل يستحيل دخول النسخ فيه وهذه السورة أخلصت التوحيد ولهذا تسمى سورة الإخلاص كما تقدم. دوي چې دغه سورة الكافرون دغه سورتونه نه ده چې مضمون نشي منسوخ کېدلی، ځکه چې د توحید هغه احکام چې ټولو پیغمبرانو ورته دعوت کړی دی نشي منسوخ کېدلی، یعنی منسوخ کېدلی محال دی. او په دې صورت کې د توحید خلاصه او نچوړ ذکر دی، د دې وجې نه ورته سورة الاخلاص ویل کېږي لکه چې مخکې ذکر شو. معلومه شوه چې ابن القیم رحمه الله دې آیات ته محکم وي، او دلیل ورته دی وي چې ټولو پیغمبرانو دې خبرې ته دعوت ورکړی دی چې الله فرمایي ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نو ټولو پیغمبرانو د الله تعالی عبادت ته دعوت ورکړی دی او د طاغوت د بندګۍ نه خلک منع کړي. نو د کفارو او مشرکینو نه برعت کول د پیغمبرانو د دعوت اصولي مسله ده. نو هر کله چې دا اصولي مسله شوه نو نشي منسوخ کېدلی. بی ابن القیم رحمه الله د دین وروسته علت ذکر کړی دی چې ولې دغه آیات ته بعضې علماو منسوخ ویلي دي، علت یې څه دی؟ نو هغه وایي ومنشأ الغلط ظنهم ان الآية اقتضت اقرارهم على دينهم ثم رأوا ان هذا الاقرار زال بالسيف فقالوا منسوخ. ویلي د علماو د غلطۍ منشأ او بنیاد دا دی چې دوی دا ګمان کړی دی چې دغه آیات د دې خبرې تقاضا کوي چې کفار دې په خپل دین پاتې، بیا چې کله دوی د جهاد آیتونه لیدلی دي چې د دې تقاضا کوي چې کافران به په خپل دین نشي پرېښودلی نو آیات ته یې منسوخ ویلي دي. نو د ابن قیم رحمه الله د دې خبرې مقصد دا دی چې علما په دې ځای کې خطا شوي دي چې دوی د کوم دین و کوم ولی دین آیات نه دا فهم اخیستی دی چې کافران به په خپل دین پاتې دي، څوک به ورته څه نه وي. نو بیا چې کله د جهاد آیتونه لیدلی دي نو دغه آیات ته یې منسوخ ویلي دي. بیا وروسته پسې وایي بل هذه آية قائمة محكمة ثابتة بين المؤمنين والكافرين إلى أن يطهر الله منهم عباده وبلاده. بل كده آيات قائم ده محكم ده حكم ده مؤمنان وكافران وتمين ثابت ده ترديش الله تعالى ده كافران نخبل بندگان خلاصكي أو علاقية نفاكي. نداخد ابن القيم رحمه الله قول شر شوي آيات محكم ده منسوخ نده أو حكم بيه ترقيمة فاتي. امام الزركشي رحمه الله بخبل كتاب كيش البرهان في علم القرآن ده وي ما لهج به كثير من المفسرين في الآيات الآمرة بالتخفيف أنها منسوخة بآية السيف قول ضعيف، فهو من المنسأ بمعنى أن كل أمر ورد يجب امتثاله في وقت ما توجب ذلك الحكم، ثم ينتقل بانتقال تلك العلة إلى حكم آخر ليس بنسخ. وی هغه آیاتونه چې په هغې کې امر راغلی دی په تخفیف او اسانتۍ چې بیا ورته ډېرو علماو د جهاد په آیاتونو سره منسوخ ویلي دي، نو قول د نسخې ضعیب دی. وی چې دا د منسق د باب نه دی، په دې معنی چې هر حکم چې راغلی دی نو په خپل وخت کې به پرې عمل واجب وي. بیا چې کله دغه حکم د وجې د انتقال د علت نه بل حکم ته منتقل شي نو دا به نسخه نه وي. د امام زرکشي رحمه الله د دې خبرې څه مقصد دی؟ نو مقصد دا دی هغه وایي بعضې علماو چې د قل ایها الکافرون آیتونه لوستلي دي، او بیا ورپسې د جهاد آیتونه لوستلي دي چې اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، نو دغه آیتونو ته د جهاد په آیتونو سره منسوخ ویلي دي. هغه وایي چې دا خبره صحیح نه ده، بلکې دغه آیتونه محکم دي، حکم یې فاتح دی، ولیکن په هر آیات باندې به په خپل وخت کې عمل کولی شي. نو کله چې په دې آیات باندې د عمل کولو علت او سبب موجود شه چې له کوم دین و کوم ولی دین دی نو بیا به په دې آیت عمل کیږي، او کله چې د جهاد په آیتونو باندې د عمل کولو علت موجود شه نو بیا به د جهاد په آیتونو باندې عمل کیږي چې اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا. نو په دې وجه دا آیات محکم دی چې په خپل وخت کې به پرې عمل کیږي، او د جهاد آیتونه هم محکم دي چې په هغې به هم په خپل وخت کې عمل کیږي. امام زرکشي رحمه الله په خپله خبره کې حق ته رسېدلی دی، ځکه چې په بعضې وخت کې مسلمانان ډېر سخت محتاج وي، نو په دې آیت باندې عمل کولو ته ضرورت راځي چې الله فرمایي لکم دینکم ولی دین دی، خاص کر په هغه وخت کې چې کله ګمراه ډلې او تنظیمونه غالب وي. نو څوک چې د اهل سنه والجماعه په منهج موحد وي پکار ده چې په دغه وخت کې په دې آیت عمل وکړي، چې دغه مرجئه او ته دغه صوفیه مشرکانو ته او دغه رافضه شیګانو ته ووایي چې لکم دینکم ولی دین، او بېزاري ترې نه وکړي. بیا وروسته پسې وایي فليس حكم المصايفة ناسخا لحكم المسالمة، بل كل منهما يجب امتثاله لوقته. یعنی په کوم آیاتونو کې چې د جهاد امر راغلی دی، نو هغه به ناسخ نه وي د پاره د هغه آیاتونو چې په هغې کې د جهاد امر نه وي شوی، بلکې په هر یو آیات باندې به په خپل وخت کې عمل کول واجب وي. مقصد دا دی چې د هر آیات حکم به موږ په خپل مرحله کې عملي کوو. لکه نبی صلی الله علیه وسلم چې کله په مکه کې کمزوری او د جهاد امر ورته نه و شوی، نو دغه مرحله د کف الید وه. لکه الله فرمایي: الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة واتوا الزکاة. ته نه ګورې هغه کسانو ته چې وویل شو ته چې بند کوي خپل لاسونه او قایم کوي مونځ زکات ورکوي. نو په دغه مرحله کې چې به د نبی صلی الله علیه وسلم یو صحابي د جهاد اجازه غوښتله، نو هغه به ورته ویل چې ماته د جهاد امر نه دی شوی. نو په دغه وخت کې به صحابه په لکم دینکم ولیدین آیات باندې عمل کوو. نو همدغه شان مسلمانانو ته هم پکار دی چې کله د باطل فرستو په منځ کې اوسیږي، نو په دې آیات دې عمل وکړي. دا د امام زرکشي رحمه الله قول و. بل قول د امام ابن تیمیه رحمه الله دی، هغه وایي: وهذا امر محکم لا يقبل النسخه. په دې آیات کې محکم امر شوی دی چې نسخه نه قبلوي. نو د علماو په دغه آیات کې دوه قول شو، یو دا چې آیات منسوخ دی، دویم دا چې منسوخ نه دی. نو چا چې دې آیات ته منسوخ نه دی ویلي، نو دغه آیات یې څه تفسیر کړی دی، یعنې د لکم دینکم ولیدین آیات نه کومه معنی فهم کړې ده. نو په دې باره کې د بعضې علماو اقوال لا نقلوو. امام النسابوري رحمه الله د ابن عباس رضی الله عنهما نه نقل کړی دی چې وایي: ما في القرآن من سورة أشد غيظا لإبليس من هذه السورة فإنها التوحيد والبراءة من الشرك. یعنی په قرآن کې د دې صورت په شانته بل سخت صورت نشته چې ابلیس یې غوسه کړی. نو دا د توحید صورت دی او د شرک نه د بیزارۍ صورت دی. نو معلومه شوه چې د دې صورت د آیاتونو نه به دا معنی فهم کوو چې په دې صورت کې د الله توحید ذکر دی او د شرک او د مشرکینو نه بیزاري ده. چې دې خبرې ته موږ مخکې هم اشاره کړې وه کله چې موږ د دې آیات تفسیرات ذکر کول، چې الله فرمایي: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله. ابن تيمية رحمه الله فالجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح كي لكم دينكم واليدين آيات بتفسير كيوي يدل على أنكم مختصون بدينكم لا أشرككم فيه وأنا مختص بديني لا تشركونني فيه. وای چې دا آیات دلالت کوي په دې خبره چې تاسو به په خپل دین پورې خاص یاستئ او په خپل دین به عمل کوئ. زه درسره په کې برخه نه اخلم، نو دا براءت دی. او زه به په خپل دین پورې خاص یم، تاسو به راسره په کې حصه نه اخلئ. بل قول د ابن تیمیه رحمه الله نه په خپل تفسیر کې داسې نقل دی، وی: لکم دینکم ولیدین یدل على تبرؤه من دینهم ولهذا قال صلی الله علیه وسلم في هذه السوره انها براءة من الشرك. وی دغه آیات په دې خبره دلالت کوي چې د کفار و دین نه به بیزاري کیږي. دې وجه نه نبی صلی الله علیه وسلم دې صورت ته د شرک نه د براءت صورت ویلی دی. ابن القیم رحمه الله هم په خپل تفسیر کې داسې معنا کړی دی، وی: الآیه تقتضت البراءة المحضة كما تقدم وأن ما هم عليه من الدين لا نوافقكم عليه أبدا فإنه دين باطل فهو مختص بكم ولا نشرككم فيه ولا أنتم تشركوننا في ديننا الحق فهذا غاية البراءة والتنصل من موافقتهم في دينه. يعني آيات تقازاكي شهد كفارنا دي سوچه بزاريوشي لكا چه مخي ذكر شو او دا دي خبري تقازاكي چه دوی چه پا کم دين دي نمونگ باو سره هز کرا موافقه ونکن زكا چه داغا باطل دين دي دا با تاسو بوري خاصي نمونگ با تاسو سره بكي شركت نکو او تاسو با مونگ سره پا حق دين كي شركت نکوي دا انتهاي براءت دي او د کفارو د دین نه د موافقینه پوره وتلی. نو مقصد دا شو چې د آیات معنی د کافرانو نه بیزاري کول. همدارنګه ابو حیان په خپل تفسیر کې چې البحر المحیط دی، وی: لکم دینکم ولی دین هی لکم شرککم ولی توحیدی وهذا غاية فی التبرؤ. یعنی د آیات معنی دا ده چې ستاسو دپاره د شرکي او زما دپاره د توحیدي او دا انتهایي بیزاري ده. معلومه شوه چې د اهل سنه والجماعه علماو دی آیت ته چې لکم دینکم ولیدین دی محکم ویلی دی او دا معنی ترینه فهم کړی ده چې دا آیت موږ ته داسې وایي چې د کفارو او مشرکینو نه بیزاري وکړئ او د هغوی د دین نه بیزاري وکړئ او کله چې موږ د ذوب سره مخ یو نو پکار ده چې په دې آیت عمل وکړو. نو اوس چې کوم مسلمانان په دارالکفر کې اوسیږي، نو پکار ده چې په دې آیت عمل وکړي او د کفارو او مشرکینو نه بیزاري وکړي، تعلقات سره ونه ساتي. نور علماو دا آیات په تهدید حمل کړی دی. نویلی دی چې د لکم دینکم الیدین معنا دا ده چې دا د الله له طرفه دغه باطلو فرقو او ډلو ته تهدید او دمکي ده. دا قول د دې علماو دی. امام ماوردی رحمه الله په خپل تفسیر کې چې النکت والعیون دی وی وهذا تهدید منه لهم ومعناه وكفى بجزاء عملي ثوابا. دا د نبی صلی الله علیه وسلم له طرفه دوی ته تهدید دی چې معنی یې دا ده زما دپاره زما د عمل ثواب کافي دی. مقصد دا دی چې زه تاسو ته ویم چې تاسو نه بیزار یم، تاسو سره دښمني کوم او ستاسو د دین نه بیزار یم او الله به ماته په دې خبره بدله او ثواب راکړي. نو دا یو قسم تهدید شو دوی. خو دا قول امام ماوردی د ابن عیسی نه نقل کړی دی. نو بیا هغې ته منسوب کړی دی چې ویلي دی قاله ابن عیسی. ذكر العلماء ترمين ذاك انا مشهور ده شيء من بركه العلم نسبته الى صاحبه. ده علم يو بركه داده چې خپل صاحب ته به نسبت کی. نو په دې وجه دوی د بل چا خپل خپل ځان ته نه منسوبي. امام رازي رحمه الله چې اول کې معتزلي بیت بوي صلاه لاغه هم د دې آیات په باره کې وی المقصود منه التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم. به دې نه مقصود تهدید دی لکه د دې آیات په شان چې اعملوا ما شئتم کوي سجم خخي. نو خلاصه خبره همدا شوه چې آیات محکم ده او په دې صورت کې توحید اثبات دی او د مشرکین نه بیزاری ده او په کم وخت کې چې په دې آیات عمل کی نو دا به تهدید کافرانو ته چې الله به دوی ته د خپل عمل جزا ورکړي، الله به ورسره ګوري. نو هر کله چې آیات محکم شو نو حکم به تر قیامته فاتي. لکه ابن تیمیه رحمه الله په خپل تفسیر کې وروسته د شان نزول د آیات نوی فالخطاب للمشرکین كلهم من مضى ومن یأتي الى یوم القیامه، چې خطاب ټول مشرکینو ته دی، څوک چې مخکې تیر شوي دي او څوک چې وروسته راځي تر قیامته، دغه خطاب ورته شامل دی. نو دا خو د اهل سنه والجماعه علماو فهم شو چې د دغه آیات نه کړی دی. اوس نور تفصیلات په آیات کې څه دي نو هغه انشاءالله چې په بل درس کې ذکر شي. وصلی الله علی نبینا محمد واله وصحبه اجمعین. حتى تظل منارة للمسلمين هي رمز إسلامي ودار خلافتي ومحط آمالي وسر تقدمي. جرعتم الكفر اللعين سمومه ممزوجة بالذل بعد الألقم. لا تحفلوا بالكفر يحشد أهله فهم الغثاء وحاصبات جهنم. جرعتم الكفر اللعين سمومه ممزوجة بالذل.